به یک ویاری کردنیان نو بانجی در کرد بلام لگل هاتین یاریزان وشیار گرانکاری بسرده هاد چون که وشیار یاریزانی چی باشا سوره لسروی که ببیتا گل کری تی بکا امش که شیخستو تنیوان یاریزان کن گرف شوتا گل بکاد وک گل کری تی بکا او که شبو تی بکا دروس اکاد بانیتان باش بانیتان باش خاک سارا داوه لبرتن اگم کنم توانی بیم آنج موسیقه که ببودا ها لانی علم تو را ببنه حقنیم دای آوری آبا آوری خوما بین وری هم برز بوا دوی تو همونی خویندن یاد نازانم اوان یه نکتاب خانه با خویندن یاد بایاری کردن هی تقصی ویانی سر مکن نیم تی گیشتی ما بستی موانه بو منو کسم زور خوشوه که یاری ورزش بکد من کپن شاوم خوش دوی چون کسر کوتو لخویندن و ورزش دا هی بابا تاش بدوری یاری یا که سورینه و بطو پکوه بله یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو زیر کن و شارو رامی چه بر چه کن از لازم نیاور و شارو رامی کامی اثر کن با به یک و سیر که امزانی کامی اثر کن لب چه بر چه دا دی و شار خیر را که استاج ده کوتای خلانه و کنه به چه سرکه لم کوتای ده وای لو راکد نه بیزا به چه سرکه و نازانم واسمانه بینا اولمه تی پکتیک بی دی برو لیرا سی ده وی کاپتن ابینی هم مختاب خانه کان کو بنو سیریم پیش بشه یا کن تی ناگی بلان بهر حال تو نامی بم شوی قصیب کی باشا ای براستی تو زور بطانه اوشیا روش به همان شیو رامی بالام ابوهای لچه برکه که سرکه بسرنده بوی من ابمه هرش بری سره چی اوشیا واز لحر کرنی هرش بر بینا لیم تیگهشتی چی؟ دهی استاش ابی بو مشق کردن خو من آماده کن دهی آرام وشیار زور بتوانه آیا ازانی؟ اوا ازانی هم مسخورانانه سودیه بو ایما بلا میمه ای سودیه چیلی نبینین بگو من من دل نیام لسر کودنی رامی اما بوی والی چو که تو رامیت خوش اوه های نفهم اگر او دیاری راز باید دلنیام رامی سره کود هانی آه ازانی تو زور علی ها تو چید لمن اوه بوی یاریک ساز نکین او سبه رکانی من ازانی برام بر برامی پید علیم دست بین خواره و وسته وشیر بوی یاریک ساز نکین لنیان من و رامی تاکوب زانی کام ما بیسترین لیاریک و گل تو مارکین ها؟ لاری منیه لبونی جانی تکو شاند بلام گر بو زانینی براویان دوراو بید اما شتی چطره وشیار گر هر کسی چطر بیاوی تیپا کمان تک بداد اوام نهر جیز رگی پینایم لیم تیگهشتی وشیار تو زور علی شاهو گر رینه دی یاری بکین اوه ابما چیشه بوتان بایو پید علیم بیاری بکین چاوه کسی چی ترسنوک و لود برزا؟ دانه چی جوان بو؟ اوه، کپتن چی بوه؟ من آیا تو بطنی هم اشقده کر رامی؟ ها؟ بله، بلام آیا تو یو شیر سرکوی بسرده؟ بگو من نخیر کواتا؟ کپتن لبر اوی تو من طلب جارد بو که هرش بری سرکی؟ ابه جگه امیت مارد من بو هرش بری تی بکم بوی ابه قاعد چپم بیستر بکم اگر نه او شیر جگه اکم اگری تو بوی ابه رای نام بکم تگهشتم همو حالا ایچ خود با باشا کپتن عاشتیک هیا کپتن امی بطنیا قصد لگل آفکم بطنیا قصد کن ها شتیک هیا چی؟ دیاری گلای چی سور ها؟ شش لحنه کسی گویلی من بی بلام قاط تو گروت با سر خوشکم نردو ها کپتن بدلنیا یو نخیر براستی مکاره چی آسانیه ابه چه وای کرد بی؟ بله ابه چه بی وای کرد بی؟ بیانی تان باش کتابیان ازده راپورتی چی تایبت با هیا امرو بیانی سوسانه دستگوله چی سوری ور گرد کنامه چی لگل دابو تیایدان و سرابو سانه خوشویستم ومله نشو کالین امین هوری سانه او گلکی نناردوه اویش نوزانی چه گلکی ناردوه من سرباز محمدم حالکتان پیگیان بو هم بیانیاش اوه نا نخیر نخیر کپتن سریوانه کن هرگیز کاریوانه کن من نازانم چون باور بکم هرگیز کپتن شوه کاریوانه کن مگری هرگیز کپتن شاو کاری و نکه کواتا به چه نرد بیتی؟ کواتا به چه گلکی بوسانه نرد بیت؟ کواتا چیه به گلکی بوسانه نرد بیت؟ بیروکی اکی جوانه بیروکی اکی زور جوانه همشته کردیانه براستی توانه چی زوریه بیه کپتن خود لکارکم اشاره و ایمه پیوست ما پیتا ابی گوله چی تر با سهراب نیری برنگه کی جیواز او که تا توانی بوی بسر منی که تو زور اوت خوص اوید گر تو آواد کرد کپتن اولا توانی سیکت پی بله اما پیش نیاری ایمه یا چی؟ من کتی بکم خوینده تو آله گر کت گولیم بو پی اوا زور پی دل خوص اوید بلا اما گر تو گرنگیت پینه ده اوا بو که سیکتر اولاد کپتن تو ما باست تی آرام نمکسانه ها؟ پیم بله دی. ایت پیویز نکات هست کارد لیم آبشاری تو. باس آنی لباردوخی شاوتی اگین. پیم وای هست کارد با سارا روم کی تو کار خوش ده کابتن. بیدنگ بین. پیویز شرم نخود بکی رامی. گر شاو سارا هنر رامی ابیت برای بچوچان. حوالا چه گرینگ؟ حوالا چه گرینگ؟ کب تا شاو؟ ایشا موتا بویرا؟ آیا ازانی من گولم بستانه نردو کب تیل شاو؟ چی؟ من سرسام من بستانه منو دو بایاریگ بکن کب تین تاکو بزانی کام من ابیتا هوری سانه چی با شاو بخصه نکه؟ دی بایاری بکن نخیر اترسی ها؟ سانه بریار ایکام من هل ابجیر وکو هاوره یک اما بریار ایکا بیاری کردین سارسر نابی خود ازانی سانه هاوره همو یاری زانه کانه دولم یاری اترسی سر نکیوی کابتن پیت علم اما شیطایتیه بو تو تو زور ترسنو چی شاهو ای لود بریس آرام بهانی بوستا ترسنو کیکی وکو تو با کابتن دا گونزه بو وازده تی بکنه هنی هی ترسنوک دارا برنامه امروی مشق کردن من چیه؟ دقیق سب که؟ بله را کردن در رو خیداری و پاسد کردن لباخی گشتی کابتن دی با را کن بعد از بمشق کردن مکن دی یک دو یک دو یک دو یک دی با را کن دی هاوریان خیرا کن یک دو یک دو دی با را کن یک دو یک نفره بری یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو استاکش همو تان شده کن با من نامادم باشا باشا دواتر بو قصن اکی بو چی شد نکن ایوه ها کابتن پیم بله بارو بارو بونوی و شر رد اکی تو ها بله سکایتیش ما پیکره بو ابیدنگ مای تو ها سکایتی کردن بکاتن سکایتی کردن به ارزاین تی بکن من و هر واقع کار تو نگانی ایم از اکات بله کابتن وایا کابتن تکای رازی با تکایا کابتن رازی با باشا من کابتنی تی بکم هر کاتی کاتی خوی هات او من روبروی ابموا لیم تیگیشتن ایوه ها رایان هر بشی هر بشی هی شم کردی؟ نه، با پیتسوانه و هاو ریکم خاتو سارا؟ رامی داوی لی برده نکم در باری دوینه چی؟ که تک حتی بوی بغتاب خانه کمان اما آنم من بو داوی لی برده نکم نه بایا برم لبراکم بیستم که تیپکی ایوی کشه تانه لگل دوشیار دریاک زور زوانه رامی Thank you. ای بچکل تو نبیت گلکاری شیستره چی که بمشوی لطوپک ای سرهم تو لیوی؟ بینیم که چون پازه دیوی چون شوته کهید با قاچی چپید اما از بلای منو بازنی رامی اگه داری خود با ما بسته چیه؟ ایر که؟ منم کاراکم جیب کم ام شوتانه سرسام تکن رامی استاج نوری تو ایده او باشه ابی شوینی خود دیاری که کاته پازه دی وریا به هر کاته شوته که رامی باشه فرمو یوادارم ام گلانم لی قبول بکی لانه لشاهوش دور بخمه و هر همو تانجوه بگرن من سرسامم بسانه من هولایم سانه لشاهو دور بخمه و بو اوی بویت هوری من من ناهیلم امرو بروی شاو شاو داولی یکم شوینه من دیاری بکی هر یستا ایو داواتان لمن کر کبی متی بکتان وایا استاش کاتی اوی شوینه من دیاری بکی بلام لبیر نکی واز ناهینم تاکو نب مهرش بری سرشی قصب که شاو یاری تو پی یاری چی با کومالا هر وقت پیشتر پیموتی که تو نتوانی ببید با استیره بزار بوم لبیستی نیخ سکاند گر برگیار نده و هر یستا برگیار بده زو کده اجوینا من اما کارتی نیتی بکا سی علی بوست هانی تو زانی من گلوم بوچی پیشکشی سانا کر ها شاو من با انقضوام کرد بالام به هیچ شیو یک من گرینجی پی نادم چی؟ گر بزارم کردی لقتاب خانه او ناتر ابم یاری اکتن لگل بکم گر من سر کتنم لم یاریا او ابما کپتینی تیپکتان و هر خوشم شوینی یاری زنکان دیاری اکم اه تو راضی؟ لبر اموی بو سانت بکارینا ها؟ باله همه چی تیایا کپتین باشا کواتم راضیم برنگارد ببمو بوستن کشه لسر جگه ایرش بردن درست بوا لنوار منو اوشیار دا من آمادم لامو شوینه گرو بر ببمو لاشوینه که ایرکا من آمادم کپتین گرنگ نیه رو برای چی ابمو کابتن کهوات بابا سیان یاری بکن ها؟ استا کشور یاری گا که لوی بریار این استاش بریار این لسر لیدانی کورنا هانی توپکه بو ناوراست احاویجه و چی گول بکن لم یاریا او سر اکوید و منش برگری لگولکه اکم جو بگره هانی قویست به ایش شویگ لانگری رامی نکی بوستن ها؟ سرکه یک منم کارا کم گمانشم لهانی نیا بلام کاته که من هاوشتم اوه همو لیک راضی ابن باشا باشا زور سپاس سرهنگ بارو دوخه که زور سخت بوا با هایو پروپاگه دهی که من بلام کرده و لسر و شهر و سانه آشتش چه نخوش بوا من دهی با استاش بسل منیم بهرکانتان بابزانی کامتان ابیت هیرش بر هر وقت چاور را کرده و لسر هنگ توپکه همیه همیوان و شهر و رامی هشیار زور به تون دیر رگیری لطوپکه کرد اما تکنیک ایچی برز بونه ویا توپکه با منه من هرگز خون با دستانم ابی بوله راز به هر دنیا توپکه بوله راز بیه من افراد بی وشیار گوله چی تری تو مار کرد وشیار سرکوه وشیار من سرکوتم بوی اب ما کابتینی تی بکتان لحالی هرزدار یاری اکم نخیر اما لدانکی تو نبو ها؟ تو چیالی؟ من دلنیام که تو توپکت بولای راست ده هاوشت بلام رامی پیش تو توپکی بولای چه به هاوشت گر لدانکی تو بوایا او دلنیا بکوا من امگران دوا بلام تو نبو لدانکت کرد و دلنیاشم کرامی بو توپکی بولای چه به هاوشت ما بس دوایا توپک اگرینی تو ها؟ اتوی حالیکم نیب دوزی تو ها کابتن؟ تو خود ازانی که من راست علیم من ازانم که تو نبوی وشیار تو درستنی اما درویا نخیر کابتن شاهو رازگویا من توپکم بچایو خون بینی هروها خوشم بینی من رامی سر کود لیر یکا بنفرد بی اما لبیر ناکم روشک دی تیپک دا امز رینم توشی شکانت اکم شاهو ها وشیار بوستا گیدانی چی زور جوان بر رامی دست خوش کابتن شاو؟ سانا، هاوری کم یاریکت بینی؟ ها، بله، ایا یاریکت آنگر لپیناو تیپکا کابتن شاو؟ ابه اما بزانی تو یارزان و شیر دگرت و پاش اوی تیپی که بنابی چیا کنده مزرن و به هزو خیرایکی روبروی تیپی کروان ابنوا بلام ایا تیپی کروان روبروی هرش سخت کن ابیتوا للاین تیپی چیا کن آخو چی ایباتوا بچه وروانی زنجیری دهاتوی گل کرده